nasze ulice. Szare, odrapane, one dla nas ukochane. Życie tutaj kroczy pełną dozą nocy. Przypudrowane nosy, przeciwne świtu losy. To miasto Poznań, tętniąca jego dusza, która czasem trudna, choć robota trudna. Na twarz ręska mgła niesie trubel czy rap. Kumasz, co jest pięć, słysząc kleszy dźwięk. Poznań nie zasypia, na murach pieśń wyryta. Zbuntowani, zjednoczeni, to brzmienie wiele zmieni. Nagły atak spawacza z nową pocją. Doznań wraca betonowa dżungla. Widzę bezpańskiego kundla. Spontanicznie wzrasta temperatura miasta. Klimat otacza aksamity, dźwięk muzyki. Czeszą tu ściany, hip-hop tutaj głośno grany. Patrzę teraz z dachu, czując klimat brachu. Kocham to miasto, każdą dzielnicę. Ziomów na podwórkach, ławkach i murkach. Puszczający w obieg towar, pijący zimny browar. To tu się wychowałem i zasady poznałem. Dwójka Sobieskiego, Poznań, pierwsze stawiane kroki. Takie życie rozdał los, gdzie nas otulają bloki. To rysa na umyśle, defekty, nie wiesz jak głęboki jest. Kończym listem, zawsze przybiega do nogi miasto, które kochasz równo jak swoją rodzinę. I dziękuję za to Bogu, że się tutaj narodziłem. Rap niczym latarnie oświetlał mi ulicę. Poznań jeszcze bardziej był moim trzecim rodzicem. Tutejsze okolice, szarzy ludzie w kapturach. Zawsze to widzę jak HWDP na murach. Łysa fryzura i spokojny zapach skrętu. Leczymy uraz do rządowego obłędu. W każdej dzielnicy spotkasz tutaj kumatych. Mimo kurwicy kochają poznańskie klimaty. Wierni ideom jak kibicy kolejorza, które nigdy się nie zmienią. Taka właśnie wola Boża. 7-5 rok, mój pierwszy krok. Nowonarodzony, podniosłem wzrok. Ujrzałem zwykłą, szarą ulicę. Poznałem swoją pierwszą dzielnicę. To miasto Poznań, życia mego gniazdo. Świeć mi nad głową, moja piękna gwiazdo. Imprezy, balangi mego bytu stolica. Pierwsze zarobki i szkolna tablica. Pierwsze podrywy, sportowe przeżycia. Uśmiech na twarzy, po prostu nie do ukrycia. Teraz rodzina, kocham te spacery. Piwko w Żurawińcu i inne bajery. Osiedlowy sklepik i w bramie penery. Domowe kłótnie i w pracy afery. Kocham to miasto jak siebie samego. Codziennie mocniej z dnia poprzedniego. Osiedla, bloki, ławki, te podwórka są nasze. Smak trawki, rap, muzyka, cel, osiąganie marzeń. Na dobre i na złe, jak przysięga przed ołtarzem. Oto miasto Poznań, które zęby ci pokażę. To tutaj się prowadzę, kurwa, krętym korytarzem. Dobrze sobie radzę, mimo licznych oparzeń. W potępionym mieście grzechów, tysiące różnych zdarzeń, tysiące oddechów. Tu gdzie beton krajobrazem, tu gdzie wychowuje brum. Miej tu wrogów na uwadze, nawet gdybyś mógł nie opuścić tego miejsca. Ten pierdolony syf ciągle siedzi w naszych sercach. Jednych on napędza, drugim każe kurwa klękać. Salony kontra nędza, silniejszy tu zwycięża. To ten toksyczny klimat cię uśmierca jak jadwęża. Co dzień widzisz to za szybą, gdy przez miasto przejeżdżasz. Poznaj.